नीचे देखे नीचे वाला ऊपर, किसी के मुंह में घी रख दे और किसी के मुंह में शक्कर भर। चक्कर चलाए घन चक्कर चक्कर चक्कर, चक्कर चलाए घन चक्कर चक्कर चक्कर, ऊपर वाला नीचे देखे नीचे वाला ऊपर। चक्कर चलाए घन चक्कर चक्कर चक्कर, किसी के मुंह में घी रख दे और किसी के मुंह में शक्कर। चलाए घन चक्कर चक्कर चक्कर, चक्कर चलाए घन चक्कर चक्कर चक्कर। जग में निम्बू संग पता खा, खट्टी मिठी चोड़ियां जग में नींबू संग बताता, और भूखे पेट भजन करते हैं हाथ में लेकर कासा, भूखे पेट भजन करते हैं हाथ में लेकर कासा। अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे। I'm not.